Bueno, amigos, muy buenas tardes aquí desde o centro, 104.6 da FM de Radio Cornellá, e do programa Sempre en Galicia. Voulles dar pues esos enderezos que é sempreengaliciaspot.com. E tamén os teléfonos que é o 93-377-8055 e o 93-377-5355. Si queredes poñervos en contacto connosco aquí na radio Sempre en Galicia. Seiban que estamos pois nesa rúa, na rúa da palabra, na rúa do convencemento, na rúa pois que é a estación de Sempre en Galicia en Radio Cornellá. É que mellor cousa que para poder pois entretar este programa, pois un pouquiño de música que sempre vai ben. E a máis hoxe que está pois chovendo así un pouquiño, pero máis chove en Galicia. Que por certo, acaban de enviarme por correo unhas fotos da aldea donde eu churei por primeira vez. Mandaronme dúas, primeiro cando estaba nevando e despois cando xa se resbalaba por encima da neve, e eso en pouco tempo. Así que para amansar todo isto, que mellor que música. Así que Marc, eu que temos ali nas vías de son, boas tardes, que non te saludara, pois dalle o play. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir ás terras de Ourense. E vamos a falar con unha señora, que é panadeira, por certo. E este ano, pois, ten que facer unha laboura moi importante, porque penso que xa estará traballando sobre ese produto como, tan bon como é o pan, pero xa, ela hoxe, está encargada de facer, pois, esos bolos preñados. Boas tardes, señora Sara. Hola, boas tardes. Que tal? Dígame. Chamamos a... Como se chama a vila? Viana do Bolo. En Viana do Bolo. Sí. Hombre, donde está o noso compañeiro Xulio Cousil? O vosso compañeiro, sí, Xulio Cousil, gran amigo noso, sí. Pois, por certo, que nos ten falado moitas veces. Como iso ese... porque se ve que este ano toca ya vostede a facer ese traballo do bolo preñado. No, está confundido, non é bolo preñado. No. É a festa da Androlla que se fai aquí no carnaval. Ah, a festa da Androlla. A festa da Androlla, sí. Entonces, pois, como dúas panaderías, sí, encargámonos de darlle de as cousas aos comensales que hai, que hai unha gran festa, que hai bastantes 2000 e pico invitados, creo. Vale, que son. Vai a boda. Pois sí, vai a boda. Entonces, pois facemos o que o pan, a bica de postre, a bica galega. Sí, exacto. E despois os cordeiros tamén se asan. E despois, bueno, o menú son máis cousas, Androlla tamén, pero bueno, Androlla hai aquí unha chacinería que se encarga tamén de cocelas e todo eso, non? Sí, sí. Entonces, pues nada, estamos cos preparativos, porque a festa será o día 10 de, uh-huh, de febreiro. Uh-huh. Entonces, pues xa empeza o carnaval e que ruxir un pouco. Sí, sí, xa se ve que andan os fachós por aí e todo. Sí, e os folións tamén. E os folións, todo, non? Todo, todo, sí. O pan este, por exemplo, todo isto que van a facer, pois... Sí. Como é a súa elaboración, por exemplo, do pan este? Hombre, a elaboración, pois, é artesanal, prácticamente. Sí. Pois un pan de pueblo, dixéramos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, facemos unha pouca variedad. Uh-huh. Barra, panocha, que chamamos aquí, que é unha especie de hogaza. Sí. Xa, xa temos tamén especialidade chapata. Ah, moi ben, isto... Pero bueno, son é pan, pois, máis ben artesanal, pouca leva pouca maquinaria. Pouca maquinaria, non. É todo isto cocido con faise moito calmáns. E aí traballase todo a man. As mans son as que fain a masa e todo. Uh-huh. E é cocido no forno de leña, non? Si, sí, o cocido é con forno. Temos un forno de leña, sí. Uh-huh. Cantos fornos hai aí en Viana? E aquí somos 4 panaderías. Jolín. Sí, somos 4, sí. Salen, claro, como é normal, salen a repartir pois por as aldeas que hai ao redor. Efectivamente, todos os días salimos a levar o pan ás personas que, uh-huh, que están nas aldeas, claro. Ahora no inverno hai poucas, porque, bueno, sí, bueno, a xente nova marcha para as cidades, sí. Entonces, pero quedan as maiores que tamén fan as súas sopas de pan. Hombre, claro. Porque... Sí, alguna xente tamén incluso coce en casa, sabes? Sí, bueno. Sí, en pueblos así un pouco máis remotos suelen cocer en casa. Bueno, pero xa ten que haber xente nova para poder pues, amasar todo eso, porque unha persoa xa con certa idade non... No, ten... pero como fai, como son poucos e fain para o consumo de casa, sabes? Mm. Pois... Fai, e que fai a má, porque unha casa así non hai maquinaria. E as empanadas de que suelen ser, candas fan? Aquí, empanadas, pois mire, facemos de carne, principalmente, de atún, de zorza. A zorza, non sei se saben o que é. Sí, sí, sí, a zorza, sei eu perfectamente, porque a min encántame. Sí, a mí tamén, a zorza, despois temos tamén de zamburiñas. Ai... É de bacalao. Tame poñendo vostede a boca, vamos. Sí, bacalao con pasas tamén, facemos, que está moi rica. Pero bueno, non a todo mundo lle gusta. A de bacalao con pasas é un pouco máis máis delicatésimo. Bueno, pero a mín a empanada gustame esta con grelos. Ah, tamén. Pois mire, esta mañá trouxéronme unha moi curiosa. Trouxéronme unha pa que lle fixera, porque aquí moitas veces fain o que é sí, os ingredientes en casa, e traen na pota a panadería e eu fago a empanada. E trouxéronme unha esta mañá que non había feito nunca, de acelgas con sardiñas. Sí, señor, acelgas con sardiñas. Sí, é moi curioso porque eu nunca, sí, sí, nunca había feito. Pois... A verdad que tiña unha pinta fabulosa. Sí, sí, sí. Pois, cando xa levaron a empanada? Sí, xa levaron, pero xa lle dixen ao chico, además é que é un chico así que de un restaurante. Dixen, oye, dime como sale, porque... E sobre todo que lle dé a proba. Efectivamente, que lle dé a proba. Porque senón... Claro. Non se sabe nada, poden dicir, ah, pois sí, estaba moi boa, pero sí, pero eu non sei o sabor. Claro, efectivamente, pode gustar a él e a mellor a mí non. Exactamente. Por iso digo que... En Galicia, sobre todo nestes povos que son máis pequenos, estas vilas, como é Viana do Bolo, como pode ser Rivadavia ou outras, os ingredientes que veñen da horta e se poden poñer no prato, Galicia deso pode presumir. Hombre, claro que sí. Eso é un lujo. Sí, sí. Eso é un lujo. Eu tamén teño huerta, ahora na primavera xa empezo a traballar nela. E eso de ir por unha leituguiña e facela en casa, eso é unha maravilla. Desde logo. Ahora teño narizas e grelos. Pois mire, pode aproveitar para facer as empanadas. Hombre, bueno, yo la con grelos. Yo la con grelos tamén, como non. É unha verdura blanca co bacalao, que tamén teño. Tamén. Bueno, fabulosa. Porque sabe usted que o Espírito Santo galego é o nabo. Sí. dicen. É o nabo, porque dai sale, tá o nabo, sale a naviza e despois sale o grelo. Claro, efectivamente. Tres persoas distintas dunha mesma persoa. Efectivamente, sí, señor. Sí, señor. Eso eu digo que é o Espírito Santo galego. O Espírito Santo galego, sí, porque o patrón galego xa sabe qual é, non? Sí, o Santiago, non? E a Biblia? A Biblia galega é a de Castelao. A de Castelao, sí, señor. Sempre en Galicia. Ese é a Biblia galega que debían de repasar a moitos. Sí, señor. Debían de vez en cuando debían repasarla un pouquiño. Sí, a verdad que sí. Sí, señor, sobre todo estas novas generacións. Exactamente, que cando falas de Castelao parte que fales de outro mundo. Sí, sí. Efectivamente. E ese quen é? Dice, ese quen é? Rosalía de Castro. Ah, quen é esa? Exactamente. É unha calle. Sí, bueno. Pero debíase repasar todo isto, porque isto ainda foi onte. No, sí, é verdad, sí. E non foi o ano pasado, foi onte. Como sí, non pasou tanto tempo. Exactamente. Pasa como esa labor que está a facer vostede, pois, co pan. Bueno, pois, pues, eu deixe decir unha cousa tamén. Dime. Teño irmãos que ten panaderías aí en Barcelona tamén. Ah, sí? Sí, teño cuatro irmãos que están en panaderías, que ten varias, sí. Ten unha en Sanz, outra en Galileo, outra na calle París, outra... en Calabria. Hai varias, sí. E teño unha que é a principal, dixéramos, como se fose a... que é en Galileo. E aí fain o pan artesano totalmente. Ese sí que é artesano. Na rúa Galileo, me parece que está por Sanz. Si non é... Sí, está pola zona, porque na calle de Carrer de Sanz hai outra. Pero rúa Galileo 133, me parece que... E esa, pois, si ten multitude, esa sí, porque, claro, aí hai máis salida. Ah, claro. Fai pan de todo, pan de espelta, fai de camut, fai, bueno, muchísimo pan. Sí, sí, muchísima sí, sí. Variedad, sí, ten muchísimo. Porque... Ten tamén a bica galega, tamén. Non, porque eu percorro e a veces gusta mira os sitios, gusta mira estos sitios, a Rúa Galileo, pois, sen calé. Pois acérquese pola panadería esta dos meus irmáns que ten aí, ten muchísima variedad. Como se chama a panadería? Chamase Taller del Pa. Ah, Taller del Pa. Sí. Ah, moi ben. Taller del Pa. Sí, que xa faláramos, me parece que algunha vez máis. Sí, eu creo que con Xil xa, con Xil conoces porque somos amigos. ¿Sí? Exactamente. Pois xa pasarei un día por ali a visitalos. Pois pásese. Dígalle que va da parte, da miña parte, da súa irmá. Moi ben, sí, que sí, que faremos, sí. Por exemplo, pois, cando fan vostede que fai o pan, fai tamén tipo gaza, non? O que é o pan típico galego ese? Sí, facemos o pan típico galego, o gaza grande, que eso véndese máis pa as aldeas, sí. Sí, bueno, sí. Sí, porque máis pa guardar, pa que dure máis días, sabe? E ademais dura máis días, non é como de barra. Sí, realmente o que fai o pan é o meu irmão, non son eu. Pero bueno estou tamén aí, participa. Sí, participo. O panadeiro, as maus do panadeiro son del. E despois de doces que fan, aparte da bica... Ah, pois pues mire, facemos unhas madalenas moi ricas, madalenas artesanas moi ricas. Joi. Sin conservantes e sin nada. E camino, facemos a bica galega tamén. E que a mí non me gusta o dulce, sabe? Non me gusta como a outro. Ah, vale, eso sí. Non lle gusta como a outro, sí, señor. Se podo aproveitar... Facemos bica galega tamén, a bica típica galega. Facemos tamén unhas cañas de hojas. Ah, sí. As cañas que van recheas de... Poden ser de crema, poden de ser crema, de nata... Ou de nata, sí. Ou de nata. Tamén son cañas, ser... cañas de hojaldre. Exactamente. Que facemos tamén unha coca de conchos moi rica. Bueno, conchos non sei sabe o que é, son noces. Sí. Aquí decimos de conchos, pero... Sí, son as noces. Son noces, arroscas, sí. De noces. Sí, porque na miña é unha alá de... que son de Navia de Suarna, na provincia de Lugo, tamén se suele facer moito tamén... Ah, pois pues aí tamén fai unha festa de Androlla, creo. Sí, precisamente dentro de... Pois, na Fonsagrada fai a Feira do Butelo, o día 2 de Freveiro, e depois, a semana seguinte, fai a festa de Androlla en Navia. Sí, é verdad, sí. Sí. E ali tamén, pois, tamén fan estos doces, como é a rosca de conchos, de noces, sí. E o brazo de xitano que... Ah, eu non sei que tamén facemos unhos brazos riquísimos, sí. Eu digo, non, eu ten que, cando busco así un... Digo, non, ten que ser feito en panadería, porque son os que máis me gustan. Porque... Sí, no, brazos, sí. Además, nos facemos unhos brazos grandes, enormes, sí. Exactamente, que son... A min esos son os que me gustan. Son, sí, os que dan máis sabor, os brazos estos, porque na panadería, por exemplo, pois son os que... Non é como na dulcería, que parece que... É que, o que pasa que aquí... usamos poucos aromas, e que os aromas son os naturales. Exactamente. E na pastelería, claro, dáselle máis aromas a, entonces sabe como máis artificial, pero é que realmente non aromas non usamos, é o aroma natural, por exemplo, a magdalena non leva aroma ningún, a magdalena tal como é, co seu aceite de girasol, a súa fariña boa, uh-huh, ovos, leite, forno de leña. Muy ben, eso é o propio. Que o forno de leña é moi no sabor é moi imprescindible. Exactamente. Porque lle dá outra cosa, que asas un cordeiro no forno de leña e ásalo na cociña da tua casa eléctrica, uh-huh, e non ten nada que ver. Hombre, que parece unha tontería. Sí, pero a cambio todo. Pero a leña dálle un sabor a comida diferente. Exactamente, o pan, sí, as empanadas, os doces. Todo é totalmente diferente, non? Sí, sí. Non sei que ten a leña de rebolo. Sí. Non sei que ten, pero o sabor é diferente. Como dice a cantiga, non sei que ten, para algo ten. Efectivamente. Sí, algo ten. Eso. Que máis facemos? Cando salen a repartir o pan, que salen? De mañá xa de madrugada, non? Non, de madrugada non. Madrugada hai que facer o pan primeiro, e despois repartir viana, o sea, o que é o pueblo, e despois vamos ás aldeas. Pretelle o pan para a comida do mediodía. Con unha nevada que había para ir para un pueblo que non vexas. Viña o coche xeo de neve. Pero bueno, a xentiña agradece que se lle vaya a levar o pan. Claro, porque aparte de eso, máis co pan, ao mellor levan algunha outra cousa máis, non? Sí, claro, levamos o que hai. Sí, a xente xa compra tamén as magdalenas, sí. Mellor encarga tamén empanadas, sí. Lévase de todo. Sí, sí, de todo un pouquiño, como se fora un super... De todo un pouquiño, efectivamente, porque xa lle digo, ahora nas aldeas queda pouca xente, non hai moita, pero bueno. Como se fora un supermercado ambulante. Sí, sí, como se fose un mercado ambulante. Metes o pan no coche, nas jaulas e tal, e ala van. Muy ben. Ala se vai. É logo. Polo mundo adiante. Unha barra de pan aí, canto pode costar máis ou menos? É que unha barra costa un euro dez. Un euro dez? Sí. Pero unha señora barra. Unha señora barra de 200 gramos, sí. Jolín. Claro. Máis barato que aquí. Pues seguramente. Sí. Vale, de todas maneras, non sei que os precios non os poñemos. Os precios ponnos na asociación De panadeiros. De panadeiros, claro. Muy ben, estupendo. De momento, pero non vai a subir, o sea que... Pues muy ben. Foi un placer... Igualmente. A tela vostería aquí. Encantada de falar con vostedes. E muchos saludos a toda a xente que está de galega que hai en Barcelona, que son muchísimos. Desde logo. Entre eles os meus irmáns e toda a xente que se agalega, bueno, e todo o mundo, claro. De acordo, pois moitas... E para ustedes tamén, moitos saludos, vale? Pois moitísimas gracias e que siga traballando vostede así de ben. Bueno, cando queira falar comigo xa sabe. De acordo, graciñas. Vale, un bico, chao. Bueno, pois, despois para despedir a esta señora Sara, que mellor que un pouquinho de música e despedimos a ela. Thank you.